یہ جو قتال فی سبیل اللہ کا مرحلہ ہے یہ اس چوتھی منزل سے متعلق. دین کی تبلیغ کے لیے جنگ کی ضرورت نہیں ہے, دین کی تبلیغ آپ کر سکتے ہیں, کوئی آپ کو روکے گا نہیں. امریکہ میں جا کے کر لیجیے آپ, وہ نہیں روکتے آپ کو. بھارت میں جا کے کر لیجیے, تبلیغی جماعت کے بڑے بڑے اجتماعات جو ہے بھارت میں ہوتے ہیں, ان کے لوگ وہاں پر کام کر رہے ہیں. بلکہ اسرائیل میں بھی پابندی نہیں ہے, تبلیغی جماعت پر کوئی پابندی نہیں ہے. اس لیے کہ آپ تبلیغ کر رہے ہیں, کر رہے ہیں, آپ کا حق ہے. لیکن جب آئے گا دین کو قائم کرنے کا معاملہ, اب معاملہ جو ہے نتھنگ ڈوئنگ. جو نظام پہلے سے قائم ہے وہ ریٹیلیٹ کرے گا, وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرے گا. نظام کوہنا کے پاس بانو یہ معرض انقلاب میں ہے. گرڈ اپ یور لوئنز, پروٹیکٹ یور انٹرسٹ, آؤ میدان میں, روکو راستہ اس کا. اب تصادم ہوگا, اب جنگ ہوگی. یہ مرحلہ اقامت دین چوتھی بلند ترین منزل کے لیے ہے, اس کے لوازم میں سے. اس کے بغیر دین قائم نہیں ہو سکتا. جانے دیے بغیر, خون دیے بغیر, خون بہائے بغیر دین قائم نہیں ہو سکتا, تبلیغ ہو سکتی ہے. معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ آ کر بیٹھ گئے تھے اور کفر کے گڑھ میں بیٹھ گئے تھے. رائے پتھورا کا وہ علاقہ تھا پرتھوی راج کا, جہاں آ کر بیٹھ گئے. مسلمان حکومت نہیں تھی وہاں. شیخ علی حجویری جب آئے ہیں یہاں پر لاہور میں تو یہاں مسلمانوں کی حکومت تھی. لیکن جا کر معین الدین اجمیری جہاں بیٹھے ہیں اجمیر میں, وہ تو یوں سمجھئے کہ راجپوتوں کا گڑھ, وہاں انہوں نے تبلیغ کی. لیکن دین قائم کرنا نہیں ممکن ہے وہاں. اس کے لیے جب تک ایک سرفروشوں کی جماعت نہ ہو جو تن من دھن لگانے کو تیار ہو, وہ جماعت ہوگی اور پھر تقابل ہوگا, مقابلہ ہوگا, تصادم ہوگا. جو پختہ شوی خدرا بر سلطنت جم زن, تو دین قائم تو تب ہوگا ورنہ نہیں ہو سکتا. حضور سے زیادہ خونریزی کس کو ناپسند ہو سکتی ہے, وہ غور کیجئے. لیکن حضور نے یہ بھی کہا گیا ہے کہ رسول المرحمہ, لیکن رسول الملحمہ, جنگ والے رسول بھی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور رحمت والے رسول بھی ہیں, دونوں شکلیں ہیں. حضرت عیسیٰ کے ہاں کو ملحمہ نہیں, کوئی جنگ نہیں تھی. حضرت موسیٰ کی زندگی میں کہیں کوئی جنگ نہیں آئی, اس لیے کہ جب موقع آیا تھا پوری قوم نے کورا جواب دے دیا تھا. حضرت ابراہیم کی زندگی میں سوال پیدا نہیں ہوا. حضرت نوح, ہود, صالح, کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوا. دست و بازو اتنے بنے ہی نہیں کہ جنگ کی جا سکے, چیلنج کیا جا سکے. یہ محمد الرسول اللہ ہے جو رسول المرحمہ بھی ہیں اور رسول الملحمہ بھی ہیں. ملحمہ جنگ کو کہتے ہیں, لحم جو ہے گوشت. تو جیسے سعودی عرب میں آپ دیکھیں گے گوشت کی دکانوں کو کہا جاتا الملحمہ, یہاں گوشت ہے جس کے ٹکڑے کر کر کے بیچے جاتے ہیں. تو یہ ملحمہ جنگ کو کہتے ہیں کہ جس میں انسان کا کسی کا بازو یہ اڑ گیا, ہو گیا, کسی کی ٹانگ اڑ گئی, کسی کا سر اڑ گیا, یہ ملحمہ ہے. تو رسول الملحمہ. تو اس چوتھی منزل کے لیے وقت آ جاتا ہے جلد یا بدیر کہ پھر میدان میں انسان آئے, سر کو ہتھیلی پر رکھ کر.